क्या मौसम्बी काटने का भी कोई मखसूस तरीका है? जी हाँ, मौसम्बी के चौड़ाई में 4 या 8 टुकड़े करने चाहिए, लंबाई में ना काटे, इन्हें या तो फांके अलग अलग कर ले, वरना काटना है तो जहां इसकी जड़ होती है वो आप लंबाई समझते होंगे गालिबन, लंबाई के बजाय चौड़ाई में काटे तो इसको चूसना बहुत आसान हो जाएगा। आमतौर पर लोग लंबाई में काटते हैं, जो फिर चूसी नहीं जाती और दांत मारो तो चारों तरफ उसके छींटे उड़ते मालूम होगा। हिकमत अमली चौड़ाई तो काटने से पहले भी बाद तो दोनों तरफ से लोग इसको काफी टुकड़ा काट देते हैं, उसका फलों में, अमरूद में, जिस चीज में बस छुरी हाथ में आनी चाहिए तो वो बड़ा बड़ा पीस काट के फेंक देते हैं। तो मामूली यानी कि जैसे अमरूद है, इसका ऊपर का या जहां से इसने तोड़ा है दोनों तरफ कुछ ना कुछ दाग होता है, तो इस दाग को काटने के लिए बहुत सारा अमरूद का जो खाने वाला हिस्सा फेंक देना, तो आखिरत में हिसाब पता नहीं हम कैसे देंगे। अल्लाह बेहिसाब में बख्श दे, अल्लाह ताला ने अपने सिर दिए, ये थोड़ा सा हिस्सा किस तरह निकालना चाहिए। तो छुरी की तो नोक भी तो होती है, शायद इन्हीं कामों के लिए बनाई गई हो, तो नोक से वो थोड़ा हिस्सा काला काला जो है दाग, वो नोक से खुरच कर निकाल दे, बाकी खाए बिल्कुल यू ठक करके पीस काट के यूं फेंक देते। अल्लाह तबारक व तआला अक्ल सलीम अता फरमाए। इंशाअल्लाह मदनी काफिलों में जब मुसलसल सफर करेंगे, मदनी इनामात पर अमल करेंगे, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ये सब सीखने का जहन बनेगा, अक्ल सलीम मिलेगी, सीना खुलेगा। तो ये बातें कोई किताबों में थोड़ी मिलती है, ना मदरसों में पढ़ाई जाती है। अब वो जाहिर है कि मदनी जहन बनता है तो ऐसी तजवीजें जहन में आती हैं, तरकीबें जहन में आती हैं, यूं नहीं यूं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए, यूं नहीं यूं होना चाहिए, क्योंकि हमें मना कर दिया गया इस तरह से। वला तुबद्दिर तबदीरा इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वान शयातीन व कान शैतान लिरब्बिही कफूरा। और फजूल ना उड़ा, फजूल उड़ाने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। तो अब यह कि फजूल चाहे पानी में उड़े, चाहे खाने में उड़े, चाहे दावतों में उड़े, चाहे फलों में उड़े, कहीं से भी फजूल नहीं उड़ा ना, तो ये बड़ा पीस काट के फेंक देना फजूल ही है ना, इसका वो नोक से खुरच ले इसको, या चलो बड़ा पीस काट ले फिर उसका हिस्सा आप दांतों से कतर के खा ले और बाकी जो फेंकने का हिस्सा जो आप जिसका खाना तबीयत में कराहियत पैदा करता है तो वो फेंक दे। इसी तरह छिलके अगर मोटे उतार भी लें तो फिर उस छिलके को मतलब आप चाट लें। हम जब छोटे होते थे ना, मुझे अच्छी तरह याद है कि इस तरह आम केले नहीं मिलते थे, केला बहुत कीमती फल था, कभी हिंद से या कभी सीलोन से आ जाते या कभी हमारे रिश्तेदारों की तरफ से कहीं बाहर यानी सीलोन से आते थे कभी कभी, बड़े बड़े हरे केले, बड़े बड़े लजीज होते थे या उस वक्त लजीज लगते थे बचपन में। अच्छी तरह याद है कि हम छिलका भी उसका चाटते थे। इसके बाद यहां केलों की बहुतात शुरू हुई, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है कि मैं छिलका उतारने के बाद छिलके को भी चाटता था कि अंदर छिलका, छिलके के अंदर भी इसके गिजाइयत होती है, आप चाटेंगे तो आपको इसमें गिजा मिलेगी। तो इस तरह तरबूज है, खरबूजा है, इसमें जहां जहां गोश्त है फल का हिस्सा वो अपने खुरच दांतों से कुरच सकते, खा सकते, जितना खाया जाए, बाकी जो जिस पर उर्फ है फेंकने का वो फेंक दिया जाए। लेकिन अब ज्यादा फेंकने का उर्फ है तो ये उर्फ भी तो गलत है ना, जैसे कि बचा हुआ खाना लोग फेंक देते हैं, रोटी के टुकड़े बचे हुए कचरा कुंडियों में डाल देते हैं, अब बाहर मुल्कों में जाए तो ये भी उर्फ है। तो जो उर्फ मतलब बिल्कुल यानी कि जो अक्ल सलीम से टकरा जाए और शरीयत की हुदूद को फलांग डाले, उस उर्फ को क्या करना है? उर्फ तो वो ना जो अपनी अक्ल सलीम में भी तो है ना, कि जिससे मतलब इन्हें नुकसान नुमाया नजर ना आता। हमें ये कहा कि तो आपको कि आप तरबूज के और खरबूजे के छिलके ही खा जाए, भले ही ना खाए लेकिन कम से कम छिलके के अंदर जो है वो तो जितना खा सकते हो खा ले। واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.